3. อัศลายนะสูตรว่าด้วยอัศลายนะมานพ401ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นแลพราหมณ์ผู้มาจากแคว้นต่างๆประมาณ500คนพักอาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีด้วยกรณียกิจบางอย่างครั้งนั้นพราหมณ์เหล่านั้นได้คิดว่าพระสมณโคดมนี้ทรงบัญญัติความบริสุทธิ์ที่ทั่วไปแก่วรรณะสี่จำพวกใครหนอจะสามารถเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้สมัยนั้นมานพชื่ออัศลายนะอาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถียังเป็นหนุ่มโกนศีรษะมีอายุ16ปีนับแต่เกิดมาเป็นผู้จบไตรเพศพร้อมทั้งนิคันธุศาสตร์เจตุพศาสตร์อักษรศาสตร์ประวัติศาสตร์เข้าใจตัวบทและไวยากรณ์ชำนาญในโลกายตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษครั้งนั้นพราหมณ์เหล่านั้นคิดกันว่าอัศลายนะมานพผู้นี้อาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถียังเป็นหนุ่มชำนาญโลกายตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษเขาสามารถเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้ลำดับนั้นพราหมณ์เหล่านั้นพากันเข้าไปหาอัศลายนะมานพถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวว่าพ่ออัศลายนะพระสมณโคดมนี้ทรงบัญญัติความบริสุทธิ์ที่ทั่วไปแก่วรรณะสี่จำพวกพ่ออัศลายนะจงไปเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นเถิดเมื่อพราหมณ์ทั้งหลายกล่าวอย่างนี้แล้วอัศลายนะมานพได้กล่าวกับพราหมณ์เหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ทราบว่าพระสมณโคดมเป็นธรรมวาทีที่บุคคลพึงเจรจาโต้ตอบได้ยากข้าพเจ้าไม่สามารถเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้แม้ครั้งที่สองพราหมณ์เหล่านั้นก็ได้กล่าวกับอัศลายนะมานพว่าพ่ออัศลายนะพระสมณโคดมนี้ทรงบัญญัติความบริสุทธิ์ที่ทั่วไปแก่วรรณะสี่จำพวกอัศลายนะจงไปเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นเถิดพ่ออัศลายนะได้ประพฤติวิธีบรรพชามาแล้วแม้ครั้งที่สองอัศลายนะมานพได้กล่าวกับพราหมณ์เหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ทราบว่าพระสมณโคดมเป็นธรรมวาทีที่บุคคลจะพึงเจรจาโต้ตอบได้ยากข้าพเจ้าไม่สามารถจะเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้แม้ครั้งที่สามพราหมณ์เหล่านั้นก็กล่าวกับอัศลายนะมานพว่าพ่ออัศลายนะพระสมณโคดมนี้ทรงบัญญัติความบริสุทธิ์ที่ทั่วไปแก่วรรณะสี่จำพวกพ่ออัศลายนะจงเข้าใจเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นเถิดพ่ออัศลายนะได้ประพฤติวิธีบรรพชามาแล้วพ่ออัศลายนะอย่ายอมแพ้เสียตั้งแต่ยังไม่รบเลยเมื่อพราหมณ์เหล่านั้นกล่าวอย่างนี้แล้วอัศลายนะมานพก็ได้กล่าวกับพราหมณ์เหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้ายอมไม่ได้แน่ได้ทราบว่าพระสมณโคดมเป็นธรรมวาทีที่บุคคลจะพึงเจรจาโต้ตอบได้ยากข้าพเจ้าคงไม่สามารถจะเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้แต่ข้าพเจ้าก็จะไปตามคำของท่านทั้งหลายเรื่องวรรณะสี่จำพวก402ลำดับนั้นอัศลายนะมานพพร้อมทั้งคณะพราหมณ์หมู่ใหญ่พากันเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพราหมณ์ทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลววรรณะที่ขาวคือพราหมณ์เท่านั้น วรรณะอื่นดำพราหมณ์เท่านั้นที่บริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พราหมณ์เท่านั้นที่เป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอทของพรหมเกิดจากพรหมเป็นผู้ที่พรหมสร้างขึ้นเป็นทายาทของพรหมในเรื่องนี้ท่านพระโคดมได้ตรัสไว้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอัศลายนะนางพราหมณีของพราหมณ์ทั้งหลายมีฤดูบ้างมีครรภ์บ้างคลอดบุตรบ้างให้บุตรดื่มนมบ้างปรากฏอยู่พราหมณ์เหล่านั้นซึ่งเป็นผู้เกิดจากโยนีเหมือนกันยังจะกล่าวอย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลววรรณะที่ขาวคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นดำพราหมณ์เท่านั้นที่บริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอทของพรหมเกิดจากพรหมเป็นผู้ที่พรหมสร้างขึ้นเป็นทายาทของพรหมอัศลายนะมานพกราบทูลว่าท่านพระโคดมตรัสอย่างนี้ก็จริงแต่เรื่องพราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจเรื่องนั้นอยู่อย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นเป็นทายาทของพรหม403พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอัศลายนะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรท่านได้ฟังมาแล้วหรือว่าในแคว้นโยนกแคว้นกัมโพชาและปัจจันตชนบทอื่นๆมีวรรณะอยู่สองจำพวกเท่านั้นคือ1เจ้า2ทาสเป็นเจ้าแล้วกลับเป็นทาสเป็นทาสแล้วกลับเป็นเจ้าสลายตนะมานพทูลตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเคยฟังข้อนั้นมาแล้วอย่างนี้ว่าในแคว้นโยนกแคว้นกัมโพชาและปัจจันตชนบทอื่นๆมีวรรณะอยู่สองจำพวกเท่านั้นคือ1เจ้า2ทาสเป็นเจ้าแล้วกลับเป็นทาสเป็นทาสแล้วกลับเป็นเจ้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอัศลายนะในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพราหมณ์ทั้งหลายผู้กล่าวอย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวเป็นทายาทของพรหมอัศลายนะมานพทูลตอบว่าท่านพระโคดมตรัสอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็เข้าใจเรื่องนั้นอยู่อย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวเป็นทายาทของพรหม404พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอัศลายนะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรกษัตริย์เท่านั้นหรือเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฏฐิหลังจากตายแล้วจะพึงเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกส่วนพราหมณ์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือแพทย์เท่านั้นหรือสูตรเท่านั้นหรือที่เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมีจิตพยาบาทเป็นวิชาทิฏฐิหลังจากตายแล้วก็พึงไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกส่วนพราหมณ์ไม่เป็นอย่างนั้นหรืออัศลายนะมานพทูลตอบว่าไม่ใช่เช่นนั้นท่านพระโคดมแม้กษัตริย์ที่เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมีจิตพยาบาทเป็นวิชาทิฏฐิหลังจากตายแล้วจะพึงไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกแม้พราหมณ์แม้แพทย์แม้สูตรข้าแต่ท่านพระโคดมความจริงแม้วรรณะสี่จำพวกที่เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบ

วรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวเป็นทายาทของพรหม407พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอัสลายนะท่านเข้าใจความข้อนั้นอย่างไรพราหมณ์เท่านั้นหรือที่สามารถถือเอาเครื่องสีตัวสำหรับอาบน้ำไปยังแม่น้ำแล้วลอยละอองธุลีได้กษัตริย์แพทย์สูตรไม่สามารถหรืออัสลายนะมานพทูลตอบว่าไม่ใช่เช่นนั้นท่านพระโคดมแม้กษัตริย์ก็ย่อมสามารถถือเอาเครื่องสีตัวสำหรับอาบน้ำไปยังแม่น้ำแล้วลอยละอองธุลีได้แม้พราหมณ์แม้แพทย์แม้สูตรข้าแต่ท่านพระโคดมความจริงแม้วรรณะสี่จำพวกก็ย่อมสามารถถือเอาเครื่องสีตัวสำหรับอาบน้ำไปยังแม่น้ำแล้วลอยละอองธุลีได้ทั้งหมดพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอัสลายนะในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพราหมณ์พวกกล่าวอย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวเป็นทายาทของพรหมอัสลายนะมานพทูลตอบว่าท่านพระโคดมตรัสอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็เข้าใจเรื่องนั้นอยู่อย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวเป็นทายาทของพรหม408พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอัสลายนะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรพระราชามหากษัตริย์ในโลกนี้ได้รับโมรทาพิเศษแล้วจะพึงทรงเกณฑ์บุรุษผู้มีฐานะต่างๆกัน100คนให้มาประชุมกันตรัสว่ามาเถิดท่านทั้งหลายในจำนวนบุรุษเหล่านั้นบุรุษเหล่าใดเกิดจากตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ราชตระกูลบุรุษเหล่านั้นจึงถือเอาไม้สักไม้สาละไม้สนไม้จันหรือไม้ทับทิมมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีไฟให้ลุกโพล่ขึ้นมาเถิดท่านทั้งหลายในจำนวนบุรุษเหล่านั้นบุรุษเหล่าใดเกิดจากตระกูลจันทานตระกูลพราหมณ์ตระกูลช่างจักสารตระกูลช่างรถตระกูลคนขนขยะบุรุษเหล่านั้นจงถือเอาไม้รางสุนัขไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุ่งมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟลุกโพล่ขึ้นอัสลายนะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ราชตระกูลถือเอาไม้สักไม้สาละไม้สนไม้จันหรือไม้ทับทิมมาทำเป็นไม้สีไฟและสีให้เป็นไฟลุกโพล่ขึ้นเท่านั้นหรือเป็นไฟมีเปลวมีสีมีแสงสว่างและสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟนั้นให้สำเร็จได้ส่วนไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลจันทานตระกูลนายพรานตระกูลช่างจักสารตระกูลช่างรถตระกูลช่างขนขยะถือเอาไม้รางสุนัขไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุ่งมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟลุกโพล่ขึ้นนั้นเป็นไฟไม่มีเปลวไม่มีสีไม่มีแสงสว่างและไม่สามารถทำกิจที่ต้องการทำด้วยไฟนั้นได้สำเร็จกระนั้นหรืออัสลายนะมานพทูลตอบว่าไม่ใช่เช่นนั้นท่านพระโคดมแม้ไฟที่บุรุษทั้งหลายเกิดจากตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ราชตระกูลถือเอาไม้สักไม้สาละไม้สนไม้จันหรือไม้ทับทิมมาทำเป็นไม้สีไฟและสีให้เป็นไฟลุกโพล่ขึ้นนั้นก็เป็นไฟมีเปลวมีสีมีแสงสว่างและสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟให้สำเร็จได้ทั้งหมดพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอัสลายนะในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพราหมณ์พวกกล่าวอย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลว วรรณะที่ขาวคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นดำพราหมณ์เท่านั้นที่บริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอทของพรหมเกิดจากพรหมพรหมเป็นผู้สร้างขึ้นเป็นทายาทของพรหมอัสลายนะมานพทูลตอบว่าท่านพระโคดมตรัสอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอยู่อย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวเป็นทายาทของพรหม409พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอัสลายนะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรขัตติยกุมารในโลกนี้สำเร็จการอยู่ร่วมกับนางปรามณีเพราะอาศัยการอยู่ร่วมสามีภรรยากันของคนทั้งสองนั้นจึงเกิดบุตรขึ้นบุตรที่เกิดจากนางปรามณีกับขัตติยกุมารนั้นซึ่งเหมือนมารดาก็ดีเหมือนบิดาก็ดีควรจะเรียกกษัตริย์หรือพราหมณ์อัสลายนะมานพทูลตอบว่าข้าแต่ท่านพระโคดมบุตรที่เกิดจากนางปรามณีกับขัตติยกุมารนั้นซึ่งเหมือนมารดาก็ดีเหมือนบิดาก็ดีควรจะเรียกว่ากษัตริย์ก็ได้พราหมณ์ก็ได้ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรพราหมณ์กุมารในโลกนี้พึงสำเร็จการอยู่ร่วมกับนางกษัตริย์เพราะอาศัยการอยู่ร่วมเป็นสามีภรรยากันของสองคนนั้นบุตรจึงเกิดขึ้นบุตรที่เกิดจากนางกษัตริย์กับพราหมณ์กุมารนั้นซึ่งเหมือนมารดาก็ดีเหมือนบิดาก็ดีควรจักเรียกกษัตริย์หรือพราหมณ์ข้าแต่ท่านพระโคดมบุตรที่เกิดจากนางกษัตริย์กับพราหมณ์กุมารนั้นซึ่งเหมือนมารดาก็ดีเหมือนบิดาก็ดีควรจะเรียกกษัตริย์ก็ได้พราหมณ์ก็ได้ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรในโลกนี้เขาพึงผสมแม่ม้ากับพ่อลาเพราะอาศัยการผสมแม่ม้ากับพ่อลานั้นจึงเกิดลูกม้าคือล่อขึ้นลูกม้าที่เกิดจากแม่ม้ากับพ่อลาซึ่งเหมือนแม่ก็ดีเหมือนพ่อก็ดีควรจะเรียกม้าหรือลาข้าแต่ท่านพระโคดมลูกผสมนั้นย่อมเป็นม้าอัสดรข้าแต่ท่านพระโคดมเรื่องของสัตว์นี้ข้าพระองค์เห็นว่าต่างกันแต่ตามในต้นสำหรับเรื่องของมนุษย์เหล่าโน้นข้าพระองค์เห็นว่าไม่ต่างกันท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรในโลกนี้มีมานพสองคนเป็นพี่น้องร่วมท้องเดียวกันคนหนึ่งเป็นคนศึกษาเล่าเรียนอาจารย์ได้แนะนำคนหนึ่งไม่ให้ไปเล่าเรียนอาจารย์ไม่ได้แนะนำพราหมณ์ทั้งหลายพึงเชื้อเชิญคนไหนในสองคนนี้ให้บริโภคก่อนในการเลี้ยงของผู้มีศรัทธาก็ดีในการเลี้ยงเพื่อบรรณาการก็ดีในการเลี้ยงเพื่อบูชายัญก็ดีในการเลี้ยงเพื่อต้อนรับแขกก็ดีข้าแต่ท่านพระโคดมในสองคนนี้พราหมณ์ทั้งหลายพึงเชิญมานพผู้ศึกษาเล่าเรียนผู้ที่อาจารย์ได้แนะนำให้บริโภคก่อนในการเลี้ยงของผู้มีศรัทธาก็ดีในการเลี้ยงเพื่อเป็นบรรณาการก็ดีในการเลี้ยงเพื่อบูชายัญก็ดีในการเลี้ยงเพื่อต้อนรับแขกก็ดีข้าแต่ท่านพระโคดมของที่ให้ในผู้ไม่มีการศึกษาเล่าเรียนผู้ที่อาจารย์ไม่ได้แนะนำจักมีผลมากได้อย่างไรเล่าอัสลายนะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรในโลกนี้มีมานพสองคนเป็นพี่น้องร่วมท้องเดียวกันคนหนึ่งเป็นคนศึกษาเล่าเรียนอาจารย์ได้แนะนำแต่เป็นคนทุศีลมีบาปธรรมคนหนึ่งไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนอาจารย์ไม่ได้แนะนำแต่เป็นคนมีศีลมีกัลยาณธรรมพราหมณ์ทั้งหลายจะพึงเชื้อเชิญคนไหนในสองคนนี้ให้บริโภคก่อนในการเลี้ยงของผู้มีศรัทธาก็ดีในการเลี้ยงเพื่อบรรณาการก็ดีในการเลี้ยงเพื่อบูชายัญก็ดีในการเลี้ยงเพื่อต้อนรับแขกก็ดีอัสลายนะมานพกราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมในสองคนนี้พราหมณ์ทั้งหลายพึงเชิญมานพผู้ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนผู้ที่อาจารย์ไม่ได้แนะนำ แต่เป็นคนมีศีลมีกัลยาณธรรมให้บริโภคก่อนในการเลี้ยงของผู้มีศรัทธาก็ดีในการเลี้ยงเพื่อเป็นบรรณาการก็ดีในการเลี้ยงเพื่อบูชายัญก็ดีในการเลี้ยงเพื่อต้อนรับแขกก็ดีข้าแต่ท่านพระโคดมของที่ให้ในบุคคลผู้ทุศีลมีบาปธรรมจะมีผลมากได้อย่างไรเล่าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอัสลายนะเมื่อก่อนท่านยังอ้างกำเนิดอ้างกำเนิดแล้วก็อ้างเรื่องมนอ้างเรื่องมนแล้วก็อ้างเรื่องตบะอ้างเรื่องตบะแล้วมาพูดเรื่องความบริสุทธิ์ที่ทั่วไปแก่วรรณะสี่จำพวกซึ่งพวกเราบัญญัติไว้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอัสลายนะมานพก็นั่งนิ่งเกลือเขินคอตกก้มหน้าซบเซาหมดปฏิภาณวรรณะสี่จำพวกในอดีต410ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าอัสลายนะมานพนั่งนิ่งเกลือเขินคอตกก้มหน้าซบเซาหมดปฏิภาณจึงได้ตรัสกับอัสลายนะมานพว่าอัสลายนะเรื่องเคยมีมาแล้วพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนมาประชุมกันที่กระท่อมมุงบังด้วยใบไม้ในราวป่าเกิดมีทิฏฐิชั่วเห็นป่านี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวเป็นทายาทของพรหมอสิตะเทวละฤาษีได้สดับว่าได้ทราบว่าพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนมาประชุมกันที่กระท่อมมุงบังด้วยใบไม้ในราวป่าเกิดมีทิฏฐิชั่วเห็นป่านี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นเป็นทายาทของพรหมลำดับนั้นอสิตะเทวละฤาษีโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้าสีแดงอ่อนสวมรองเท้าครั้งนั้นแลอสิตะเทวละฤาษีเมื่อเดินไปมาอยู่ในบริเวณศาลาของพราหมณ์ฤาษีทั้งเจ็ดตนได้กล่าวอย่างนี้ว่าท่านพราหมณ์ฤาษีเหล่านี้ไปไหนกันหมดท่านพราหมณ์ฤาษีเหล่านี้ไปไหนกันหมดลำดับนั้นพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนได้คิดว่าใครหนอนี่เดินไปมาเหมือนเด็กชาวบ้านในบริเวณศาลาของพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนกล่าวอย่างนี้ว่าท่านพราหมณ์ฤาษีเหล่านี้ไปไหนกันหมดท่านพราหมณ์ฤาษีเหล่านี้ไปไหนกันหมดเอาละเราทั้งหลายจักสาปแช่งมันลำดับนั้นพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนก็พากันสาปแช่งอสิตะเทวละฤาษีเป็นเท่าเถิดคนถอยเป็นเท่าเถิดคนถอยพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนพากันสาปแช่งอสิตะเทวละฤาษีด้วยประการใดใดอสิตะเทวละฤาษีกลับเป็นผู้มีรูปร่างงามกว่าเป็นผู้น่าดูกว่าและเป็นผู้น่าเลื่อมใสกว่าด้วยประการนั้นๆครั้งนั้นแลพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนได้คิดว่าตบะของเราทั้งหลายเปล่าประโยชน์พรหมจรรย์ของเราไม่มีผลด้วยว่าเมื่อก่อนเราทั้งหลายสาปแช่งผู้ใดว่าเป็นเท่าเถิดคนถอยเป็นเท่าเถิดคนถอยผู้นั้นบางคนจะเป็นเท่าเป็นจุนแต่ผู้นี้เราทั้งหลายยิ่งสาปแช่งด้วยประการใดๆเขากลับเป็นผู้มีรูปร่างงามยิ่งขึ้นเป็นผู้ที่น่าดูยิ่งขึ้นและเป็นผู้ที่น่าเลื่อมใสยิ่งขึ้นด้วยประการนั้นๆอสิตะเทวละฤาษีกล่าวว่าตบะของท่านผู้เจริญทั้งหลายเปล่าประโยชน์ก็หาไม่ได้พรหมจรรย์ของท่านผู้เจริญทั้งหลายไม่มีผลก็หาไม่ได้เชิญท่านผู้เจริญทั้งหลายจงละความคิดประทุษร้ายในเราเสียเถิดพราหมณ์ฤาษีกล่าวว่าพวกเรายอมสละความคิดประทุษร้ายท่านเป็นใครหนออสิตะเทวละฤาษีกล่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินชื่ออสิตะเทวละฤาษีมาบ้างไหมพราหมณ์ฤาษีกล่าวว่าท่านผู้เจริญเราทั้งหลายเคยได้ยินอยู่ อสิตะเทวละฤาษีกล่าวว่าอสิตะเทวละฤาษีกล่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเรานี้แลคืออสิตะเทวละฤาษีตนนั้นอัศลายนะลำดับนั้นแลพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนพากันเข้าไปหาอสิตะเทวละฤาษีเพื่อจะไหว้111อัศลายนะครั้งนั้นอสิตะเทวละฤาษีได้กล่าวกับพราหมณ์ฤาษีทั้งเจ็ดตนว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้าได้สดับข่าวนี้มาว่าได้ทราบว่าพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนมาประชุมกันในกระท่อมมุงบังด้วยใบไม้ในราวป่าแล้วเกิดมีทิฏฐิเห็นชั่วป่านี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลววรรณะอื่นวรรณะที่ขาวคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นดำพราหมณ์เท่านั้นบริสุทธิ์ผู้ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอทของพรหมเกิดจากพรหมพรหมเป็นผู้สร้างขึ้นเป็นทายาทของพรหมจริงหรือพราหมณ์ฤาษีทั้งเจ็ดตนตอบว่าจริงท่านผู้เจริญอสิตะเทวละฤาษีถามว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือไม่ว่ามารดาบังเกิดเกล้าได้แต่งงานกับพราหมณ์เท่านั้นไม่ได้แต่งงานกับชายผู้ที่ไม่ใช่พราหมณ์เลยไม่รู้เลยท่านผู้เจริญท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่ามารดาของมารดาบังเกิดเกล้าตลอดเจ็ดชั่วโคตรช่วยย่ายายของฝ่ายมารดาได้แต่งงานกับพราหมณ์เท่านั้นไม่ได้แต่งงานกับผู้ชายไม่ใช่พราหมณ์เลยไม่รู้เลยท่านผู้เจริญท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่าบิดาบังเกิดเกล้าได้แต่งงานกับนางพราหมณีเท่านั้นไม่ได้แต่งงานกับหญิงผู้ไม่ใช่นางพราหมณีเลยไม่รู้เลยท่านผู้เจริญท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่าบิดาของบิดาบังเกิดเกล้าตลอดชั่วโคตรชั่วปูตาของฝ่ายบิดาได้แต่งงานกับนางพราหมณีเท่านั้นไม่ได้แต่งงานกับหญิงผู้ไม่ใช่นางพราหมณีเลยไม่รู้เลยท่านผู้เจริญท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่าการถือกำเนิดในครรภ์มีได้ด้วยอาการอย่างไรท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายรู้ว่าการถือกำเนิดในครรภ์ย่อมมีได้คือ 1. มารดาบิดาอยู่ร่วมกัน 2. มารดามีฤดู 3. คันทัพพระปรากฏฉันใดเพราะปัจจัย3ประการนี้ประชุมพร้อมกันการถือกำเนิดในครรภ์ย่อมมีได้ฉันนั้นท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่าเอาเถิดสัตว์ที่เกิดในครรภ์พึงเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์หรือเป็นสูตรข้าพเจ้าทั้งหลายไม่รู้เลยท่านผู้เจริญอสิตะเทวละฤาษีถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่าท่านทั้งหลายเป็นพวกไหนพราหมณ์ฤาษีทั้งเจ็ดตนตอบว่าท่านผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายไม่รู้เลยว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นพวกไหนอัศลายนะพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนนั้นถูกอสิตะเทวละฤาษีซักซ้ายไล่เลียงไต่ถามในวาทะปรารภชาติกำเนิดของตนก็ตอบไม่ได้บัดนี้ท่านถูกเราซักซ้ายไล่เลียงไต่ถามในวาทะปรารภชาติกำเนิดของตนจะตอบได้อย่างไรท่านเป็นศิษย์มีอาจารย์แต่ยังรู้ไม่หมดเป็นแต่ถือทัพพีเท่านั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอัศลายนะวานพได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักขอท่านพระโคดมโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตดังนี้แลอัศลายนะสูตรที่3จบ